ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم سورة جاسیہ کی اول تعریف و قرآن تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، دویم دلائل عقلیو دا اللہ پاک پا توحید بانی، دریم اثبات ترسالتو تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، سلورم دا دیزینا زجر شروع کی، چونکہ آخری آیات کی اللہ فرمائل فبأی حدیث بعد اللہ و آیاته یؤمنون، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، پیغمبر تعالی ما قرآن درکو، اللہ ادا زما دلائل دی، دا زما علم دے، دا زما دا وحدانیت نخی دی، حق کتاب دے تعالی میں درکو، نو خلق و لپکار دی چی دیبان ایمان روڑ، خلق و لپکار دی چی دیل اہمیت ورکی، ذکر دا زما کتاب دے، زما کلام دے، زما خبری دی، دیکھ ردید دنیا و داخر پیدا دا، فدیک ردید دنیا و داخر نجات دے، نہ اللہ عدت اگو ربیا، یو طرف تا دا اللہ دا سے بہترین کتاب، بل طرف تا دا اللہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام انبیاء و نغورا و بہتر، بل طرف تا دا قرآن مضمون اگو را کہ دا اللہ لویدہ و دا اللہ توحید دے، دے قرآن اوری او باوجود دا غینا دا پریدی اور دنیا دا روغلی، قرآن اللہ ہوئی زما کلام دے، دے پیغمبر بانے میں نازل کرے دے، دا رزانا نرے جو کرے دے با رزانا دا روغ جوڑی، رزانا بچا دا روغ جوڑ کری پاغی پسی بروانی، نو رزانا جوڑی شوی خبری او دنیا کی دا گناہ خبری، دکہ دا قرآن پا مقابلے کی چکل تا قرآن پری خود او نور واحیات تی واغست پا گڑو وڑو سر شوی، دا ٹولی دا گناہ خبری دی، ولی پا اللہ دا روح جوڑے، ولی زن گناہ گا رہے، پا کار خدا دی چکل دا کتاب دنیا دا را گیا تا واوری دو، نو دی تا سرخ کتا کا، دی بانی ایمان روڑا، دی بانی عملو کا، دا خستا دا پار راغلے دے، ستا جون دے پا دے کی، ستا دا اولاد جون دے پا دے کی، تا دے ٹول و کائنات و ٹول مخلوقات و جون دے پا دے کی، کدھا یا تو نا دے واؤ دا و پا دے دی ایمان روڑا و عمل لے شورو کو، او ستا پا شاندہ سے نورم و پا کلی کے و پا علاقہ کے و پا ملک کے، تو دا خلق بجوندی شی، دے سر اللہ خلق مڑی و سر اللہ جوندی کی، دے قرآن لوستی شی، قرآن بیانی گی، قرآن نہ خبر دے، پوش دا غیب مقصد باندے، ٹوکے و مذاق شروع کو، باغی پوری خندانے شروع کو، تب وے گی نہ داڑ اور دل نہ دے، پہ یو وگ بانی اوری او پبل باندھے، وہ بس چکمی وورے دن آغیم ذریعہ دا ٹوک و دا مسخرو گردولا، دا عام خبرو پشانی دا اللہ دا کلامو گردو اللہ والا تخویف ذکر کی چکور روز را روانا نبیاری نمال پکاری گا دا تا چی سکوری دادیم نپکاری گی دا تا چی سکنیولی لدادیم نپکاری گی حل تا و بیا سبا سکے نو چی دا زورن ذکر کی و تخویف نور پسی و بیا ترغیب ذکر کی قرآن تا چی حاضا حدا پر خطا کی گا ما دا ہدایت تی دا عین ہدایت تی نو بیا با دی پسی دلیل شروع کی اول دا زورن ویلن اللہ وی ہلاکت تیوی لکل افاکن اثیمن دا ہر یو دروغ جنو گنانگار دا پارا افاک کذاب افک دروغ توی کذب یا افک افاک او افک دروغ جوڑا ان کے دروغ وی ان کے بعض خلق بدی دروغ کی کتاب لکھی نزانے جوڑی ہوں ایسے تب دا بالکل رشا دی بعض خلق دبل دروغ رائے نقل کون کرے دبل دروغ او بعض پخپل جوڑی اللہ کلمہ ذکر کی دا دپ حق کے دا ویل ویل یو مانا راضی وادن فی جہنم فی دا ویل پا جہنم کی اوکان دادا دا جہنم تے پخپلا ورچ سوزل ذرا پناہ غواڑی چھے اللہ دے کندنے موسیٰ دے خدل تا دا مانا ندر ناون دا مانا مضبوط را بلکہ مضبوط مانا ویل کلمہ دا بددعا دا خیر دا دا چا دا اللہ را طرفنا اللہ وی حلاکت تیستار پارا دا روح جنا حلاکت تیستار پارا او گنانگارا دا قرآن پا مقابلہ کی تا دروغ جو کری دی او گناہونا دی شروع کری دا سی عظیم الشان کتاب را غلے دے او تا غصی پا دا غا دروغو بانے ساری یسمعو آیات اللہ اوری دا سڑے آیاتنا دا اللہ تتلا علیہ چلو استیشی پا دباندے سو کوئی مراد دا دین خاص سڑے لگا نظر ابن حارس او یاد مکی بلی او مشرک بابو جہلو بعد مفسرون خبر را لندکڑی وینا بہتر دار چی عام مطلب آیات عام دے دا ہر حق چا پا بارک دے چی اگا قرآن اوری او دے رزان چی تسنور دروغ جوڑی قرآن اوری باوجود دا غین لگیا دے پا نور گناہونو کے مبتلا دے قرآن اوری دا سرادو ایمان پی نروڑی اوڑو عمل پی نکی قرآن اوری پا یو گوگی اوری پا بلبانی و باس يسمع آيات الله او رياتنا دا الله تطلع عليه چل وستشي بدباني نو بيارا دا حال سي ثم يسر بيا اگر دي هميشوالي كي مستقبران مخڑا انكي انكار كا انكي زان لوگر انكي مستقبر انكار كا انكي زان لوگر انكي دير خلق دا الله كلام ادو الله كلام نگنی اور دا ہوئی نا چی دا دا اللہ خبر دا اور راشا پا توجہ تی تغوکی دا راشا خب قدر و پا عزت سر وورا ولی دا رب العالمین کلام دا اگا خبر دا سم یسر رو بیا دے ہمیشوالی کی اسرار دا دے عربو بعض وقت دا کلمہ استعمالی فاقڑی رجیبہ حالت تے لکہ دا خروی غوگونا لکی او مستقبرا بس منڈے تزان جوڑی تب ہوئے گا دے سو تارو بس تشی نویا رہی دو پیو شی باندے ہم لکھی گنی وگونے و تب لکھڑی دی سمم اسر رو مستقبرا بیا ہمیں شوالے کئی مخ اڑاون کے کہ اللہم یسمعہا گویا کی تب ہوئے گا دے ندی اوری دلی دا مکی والا ویتون نوری دلی قرآن اگی نو رے دلے تشبیہ بے اور دے وقت بے ہوتا ہے پٹ پٹ برات لو مخامخ اور دلیو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں خبر کھولا تشبیہ ہم کھولا تا اللہ کتاب بے دروازے میں بھی اور تشبیہ بے ہم بھی دغا سے صحابہ اگی با اور دو چا بے پا غبانی برا پن شو او مر لبے ہو او یا بے بالکل شاک لکان لن یسمع اللہ وی فبشرہو پیغمبر زیر اور کدتا بعذاب علیم عذاب درناک سرا. وإذا علم من آیاتنا شيئا او کل چی پوشی زمونگا دا آیاتونو نا پیوزارا پیوشی باندی یعنی پیو آیات باندی کل چی دی پوشی ری دی آیات دا مقصد دی او دا معنا دا او دا زمونگ نغواری یا پا دی که دا او خبر دی اتخذها هزوا نسی غیل را پتوکو سرا اگه پوری خنداغانی که توقی و مسخری که لکه ابو جهل توقی کولی کنه دا واری دا چی پا جهنم که یو ونه دا دا غینم زقوم دے کافر رو پار تیار شوی دا نا ابو جہل با خپل ملگری را جمع کرو او غلام تبیوی ورشتو کچھ روڑا کجور روڑا نو دا کجوری دا پاس بے کچھ کی خودا و اغی تبیوی تزقامو رازے چندن پا کی زقوم اخرو اتخذها حضوا مشرکینو چکم دے کہ با آواز راتو دا اللہ اکبر آزان بشورو شو تو مشرکین واڑو کلوی بو ناغی بو سر بانگو نشورو کرو اتخذا دا مخ کی تیرشو و اذا نادیتم الی الصلاة کل چی تاسو دا منزل طرف تخلق رابلین و اغی بو دے پورٹو کی مستاری تاسو نقلونا تاسو حکایت او دا سی دا خو یو مثال لجا مفسرین نور کردے اغی بو دیر ٹوکی کولی دیر خنداغانی بے کولی دا اللہ عام صفت ذکر کئی چی قرآن لوستیشی او تپا یو آیات پانی پوشی چی ردی دا مانا دا او اغا بطور استحضا پزید ٹوکو چی تب استعمالے وی دا استعمال لدی بلکل نرے پکار زکا دا کار دا کفارو لکا غیز زقوم نم ووری دا او بیا بے دقا سوی چی رازے چی زقوم اخرو زقوم دا سی یو ونه را چی دا غینا بخوراک جهنمیان کی او کچر غینا یو زرش دنیا تا راشنو و دی خلق و بزیده خوراکون را طول بفاسد کی دم را خود آغی تریخواله دی و دا غینا کارواله دی او تا پا غی پوری توقی که نو چی ال تا بر دغس خلق و سحلی چی پا قرآن پوری خنده کی قرآنی پا توقو باندی نی ولی دیر خلق تی علماء پوری توقی دا اللہ پا آیاتون پوری توقی پا خواتر شوی دیگه نا ملیان نو خو خلق بو دا ملیان وی عوام خوم داسی و قریبانان دسن خبر نو نا وس عوام خو دیر پو دی نا خو دار سن خبر دی آقا وقت که بلکل سادگی و نا غیر دی قصونا و دی مانونا و یار دی نسا خبرو جیر دا قرآن یو آیات توی و تا پا غیر پو روز تو توقی و مشخری شروع کی نو آئی دا دی بگنی پا دی بسا نا انسان با ماخوزی دی با نیولی شو پا دی بانی دا دی نا خو آغی نو خبرو نو عوام هم دغه سی و سره باغه مولیان لګیا و غخم دغه سی دو دوه ټکو امامانو چې د ما خام موز دی سړی پری دی دی لپاره چې لکه نن واتړن چې جمعات کې مازه په کې چټی را دا مولیان او دا و زمونږ مشران خو دور مخ کې نه دی شي کنه زمونږ مشران موږ ته دا قصې کړې ها غریب وي تبارک الذی چرګوډې مرضی دا ټوکو قرآن پورې کړه دا زګه ته قرآن ولې استعمالې زموږ په دې علاقه باندې یو ملا پاتې شي ملا نه خو وای ملا به وای چې ملا یې هغه ته وای ملا یو ته به هر ملا وي نو دا ولې په دې یو غوي اوچت کړو دومره سانډاو چې وای هم اوچت کړو نو په وای ملا مشهور شو هغه هم وي د جماعت امام او دا ټول قصې زیات دا غنه مشهور شي د جماعت بوکې پټکړه د خپل جماعت ضرورت راغلی وسو وسرهونه بل جماعت والا وبانی خرڅ کړه بیا د شپې لاړنو دا غینه پټکړه نو بل جماعت ته وړه یو لس دوله سنې په یو ګټلې دغه اجاتو بیا واپس خپل جماعت ته راوړه خچې مولا داسې شي جماعت نه بوکې پټاوا او جماعت کې تڼه چوا او بیا داسې آیاتونه وایا نو ته تعالوی وی په خړه و طالبانو نو او دا خص ای شوی دی دا نه چې غنی دا نه شوی اسی خبره مشهورې نو په دې میانس کې ولا سوچ غوړی اچول خو به خلکو دا څه کول نو وی هغه یو لګې نو ځان طرف ته پکې دا څه کو ته راخ کړ فیها عین جاریه دی جنت کې بچنه ای داسې نو سوچ غوړی دا طرف ته روان شو نو یې قبل پکې خپل طرف ته غوته راوسی فیهما عینان تجریان جنت کی بدبچی نہیں روانی نو یا غدرین پکیو لگی دنو پا میانس کی گوتا دا اکلا نو تاو راتا بکلوی زا زلزلت الارد و زلزالها دا قرآن پوری خندا دا تا پا قرآن پوری مسخری دی چا پا داسی زیونو کی چاگا دا ٹوکو زی دا خندا زی او تا پا غی که یاتونا پیش که تا پا غی که اللہ یاتونا وی نو پا دکی و پا غی که سفرخ شو اگا ور پوریم خندا کولی وی رازه چی زخو مخرو او دی ور پوریم خندا کی او زمونگا پا ملک دیر کمیونسکی چیغا زمونگا پا دی خلقو کی دی پا پختانو کی دی آغیخ کارا خسنشی ویلے او چکل اخپل میسکی کی نی دا اللہ پا عبادت پوری کارا حج دے کارا روجا دا او کارا زکاة دے کارا موز دے دی لیزان زن لنمون ایخی دی قرآن پسی با خبری شروع کی موجود مسلمانان نو پا مسلمانانو کی کتجتے او تن یاد ہے خاص کر انفرادی چی داغی او عمل لے واغا خنہ دے اگو مخامخی ادول خری یا اگا دا سرے چی بلکل دا قرآن دشمن دے او دا پیغمبر دا حدیث و دشمن دے دین دشمن دے نو دتا اگا نو پا دا سی محفل کے او پا دا سی مجلس کے او یا پا جماعتونو کی دا سی ذکر او یا دا سی بیانونا دا خو نجی بکار کنا او علماءو پوری خندا پا انسانانو پوری خندا پا مسلمانانو پوری خندا پا حقیقت کی قرآن شعائر اللہ دے لکہ جماعت شعائر اللہ دے تو جماعتو پا غلطی طریقی سر استعمال ساروی راو لے جماعت کی اتڑی دا شعائر اللہ بیزتی رکھنا دا جماعت تا دا سے اگانا لکہ یو جاڑا بہر حال قرآن شعائر اللہ دے دا دی دا ہر یو جز احترام بکے او پا قدر و احترام سر رالی پا قدر سر بیکی دی دا دیو جن لا یمسوه الا المتوحرون دیتا با آغا صلی اللہ اسکی چی موحیدی مشرق قرآن من نشیر آغا سی دیو جن حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا دشمنان ازمکی تا قرآن موڑای اگی دا قرآن پا قدر بانی سپوئی گی دا قرآن بیزدی با شروع کی لیر خلق دا قرآن نوالی اپا دیو گولی مسلمانان کی دا سشتا نو دا قرآن قدر و احترام و دا دی تلاوتا و پا صحیح طریقی سر او جسو کیوئی نو اگی تا غک کی خودلو داغن سزدا کولو داغن سے عبرت حاصل ہو لدانا جی کہ نتب آغی پس خبر ہو کی او ٹوکی مزاق تینا جوڑ کی و ایزا علم من آیاتنا شیعن اتخذها حضوا دانا مشرکین اسی پتو چه کلب پوشو زمونگا دا آیاتنونا پیو آیات بانی اتخذها حضوا نو او بینیو دیل را پٹوکو سرا اولائکا دغا کسانا لهم عذاب محین لدید پارا عذاب دے محین پکہون کے اللہ کتاب دس پکو گانو دا اللہ حکم و دا اللہ کلام دس پکو گانو اللہ بدل اللہ سزار کی تب زلیل اور رسواش میں ورا اہن جہنم آخوار دینا جہنم دے ولا یغنی عنہم او فیدہ بورنے کی دیتا ما کسبو شیئن اغس چی دی کڑی دی یوزارا ما کسبو فاعل دے تا چی سکڑی دی دنیا کی نلا یغنی عنہم شیئن زارا معلومی کی دا چی دیم سکڑی دی کنا اللہ وی دا تا چی سکڑی دی زارا فیدہ بدل در نکی ولا یغنی عنہم لری بنی کی دینا ما کسبو آغا چی دی کڑی دی شیعنیو زارا ستا مال و دولت ستا جاہ و جلال و عزت و بادشاہت پا دی دنیا کی جتا حاصل کردی دی سباب دا اللہ دا عذاب نتا دا زارا بار کار سورا مال دی گٹر دی و بار دی وڑ دی خدا اللہ پا احکامو دا اللہ پا یو حکم پس خندا اخرا ولا یغنی عنہم ما کسبو شیئا دا یو ولا متخذو من دون اللہ اولیاء او ناغ جدینی اولی دی سوا دا اللہ نا نور اولیاء تا تا دا مسئلہ معلوم دا چی دا قرآن حکم دے ناری نبو چی دی بزنان باندے او تا بے ارادہ چی بیل پاس کو او زنانا تا بے اختیار حاصلی دا بخاون د کور او باسی او ټول مسلمانان ناس تی له خیراغي په دستخط کوي تیاری وتا دا ټول په یو ځای باندې کافر شي که دستخط وتا وکړه دین اسلام نه بخارج شي ولې دا خود الله په حکم پورې ته خندا کوي کنه الله ویلی ناری نه بوچتي ته په زنا نه بوچتي یاري دا تا خلاصول شي ولا متخذو من دون الله اولیاء تا دا مال او دولت او بادشاہت او هر څه چې دي دا به یې نه دا به هم نه دا در څه فایده نشي در کول ډېر مال له جمع کړی دا در څه فایده نشي در کولې نو که ته وایې چې شتره زمونږ زبرګان او دیا او خو رسیدلی دي عقیب ام خلاصی اللہ ولا مت تخذو من دون اللہ اولیاء. قرآن پورے خندا کولا تو قرآن پہ حکم پورے خندا کولا عقیب مقابلے کے دلانور سر اوڑو ویل لکل افاق نسیم اللہ تباہ و برباد شی ولہم عذاب عظیم اور دید پارا عذاب دے لوئے دا زجر او زورن او تخویف ولی ذکر کو ذکر دے قرآن نوری دے قرآن نمجی دے پا قرآن بان ایمان نروڑی نو اللہ مخکم ترغیب ذکر کرو و بیا ذکر کرو هذا هدن دا قرآن هدن دا هدایت تے قرآن خو حادی دے لار خودن کرے او دلتا ہوا تا هدن وی هدن مستر دے ہمو بالغی لکہ او سڑی وی زید حد دو دا زید ندے دا خو انصاف دے اگر انصاف ندے اگر انصاف والا دے یعنی بس دا زید مجسمر دا عدل تک هدایت گورے کنا نو هذا هدن دا هدایت نور دا لار خودن کرے تا تا با جنت ترسی تا با اللہ ترسی تا با دین اسلام تا تا با دن بیاو سر یوزے کی هذا خدا والذین کفروا بی آیات ربهم او اغا کسان چا کفریو کو پا آیاتون دخبل رب لهم عذاب من رجز علیم تدید پارا عذاب دے در سوائے دردناک عذاب من رجز علیم اللہ وی سخت سزا بدل درکم زکا ہدایت شتا او تبلی غاڑی تزی ہدایت شتا او تا نور سرا واغستر دی پا مقابلے کی ہدایت شتا و تا اور پورٹو کی خنداغانی و مسخری فکار خدا وجر دی قدر دے کڑے وی چل اللہ سورا بہتر کتاب تا لدر کو دلیل عقلی اللہ اللذی اللہ غزات تے سخر لکم البحر چتا بے کڑے دستا سود پارا دریاب و لتجری الفلک فیہی و عمری ددی دا پارا چیزی کشتے پا دی کی پا حکم دا اللہ کشتے تو گو روانہ را دے بل نعمت دریا بستا تا بے کر دے دا بل نعمت دا ہر سچ روان دی دا دا غفہ عمر بانی کی گی حسنی چاہ قدر بدلشی چکنی دا با بچ سک چڑی چلی ولی تب تغو من فضلی ہی اور دے دا پارا چھو لٹو اے محر بانی دا گو یو ملک تزا بل ملک تزا سامان اوڑا اور اوڑا پدی کی سیل کوا پدی کی خکار کوا ولعلکم تشکرون اور دے دا پارا چھ شکر ادا کے داغ دا نعمتنو وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض دوہم دلی تا بی کڑی دستا سو دا پارا حاغ سو چھ پاسمانونو کی دی وسخر لکم تا بی کڑی دستا سو دا پارا ما فی السماوات حاغ چھ پاسمانونو کی دی دیر خلق بدنور عبادت کو کواکب سبع و سیارہ و عبادت بے کو اچھا کم پکی غٹتی نوارا اس پو میں اس سوری اللہ ویدہ خستا نوکران دی تا دورا نو پوئے گی خپل نوکر تا پس اجدہ بانی پروتے خو ترو سا پوری پو دنیا کے دا سے خلق شتا چی دا سور عبادت کی دا نوار عبادت کی دا اس پو میں عبادت کی اللہ ویدہ خستا تا بی دی وما فی الارض او حاغا جو پزمکا بانی دی پیر خلق دا حیواناتو عبادت کی نو حیوان خو اللہ ستا تابی گرزو لی دی دیر خلق دا گٹو عبادت کی نو گٹی خو اللہ ستا تابی گردو لیدی وما فی الارض جمیعا من ہو پدا سی حال کی چی دا طول دا دی اللہ را طرف ندی سو کوئی واتقیدو جمیعا من حقیدان ساتے پا دی بانی چی دا طول دا اللہ را طرف ندی جمیعا من ہو سو کوئی قرات دا سی دی جمیعا من نه من ہو ندی وی من نتن دی دا طول دا غحسان دی من نت منان من سو کوئی کلام دا سره جميعا دا ټول چې دا مخ کې تیر شو منه دا دا غزب دا دا احسانات چې په انسانانو باندې کړی خدا لوم به قراتو چې من هو یعنی دا من جار دی هو مجرور دی دا ټول دا غد جانب ندی او دا غره طرف ندی ته دا عقیده ساتي ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات لقومی تفکرون خامخا دلائل دی دا پارا دا قوم چا سوچ کی قل للذین آمنو یغفرو للذین لا یرجون ایام اللہ ہوا یا پیغمبر اگر کسانو تا آمنو چی ایمان راوڑے دے یغفرو چی دی بخنو کی مخواڑے پردو آچائی للذین پاک کسانو بانی لا یرجون ایام اللہ چیغی نیریگی دا اللہ را عذابنونا نیریگی داغ سروزو نچے اغروزو کہ اللہ عذابون ورکڑی پخانو خومنتا لا یرجون ایام اللہ لا یخافون ایام اللہ لا یرجون ایام اللہ اغی امید نساتی دا اللہ دا ثوابو چی اورز را روان دا واللہ پا اغی کی منگل اجر و ثواب را کی نقل للذین آمنو فی غمبرت دی مومنان توا یغفرو چی خیر در دین مقالا دی درزی با چی سکی اغبا کی بعد مفسرین وی ویداد عمر سے پبارک نازل شو کلا او پیو غزوہ کی عبداللہ مرگری عبداللہ ابن عبی ابن سلول اگر پل یو غلام توی دا منگی والا ورشا دا کوئی نو براوڑا چھے غلام اور پا اگر کوئی باندے دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ناستو اگر پیغمبر للو خیڑا کھو مشکی زیڑا کولا وقت پکے ہو لگے دو اگر چاہے وقت پلے مشکیزی ڈکی کرے نو بیادے راگے وقت پلے ہو نوالتا تے دے منافق تا پوسو کہ عبداللہ ابن عبی ابن صلی اللہ کہ وہ لیسار شوی یلتا دے عمر غلام ناستو وقت پیغمبر لا لوخ ڈکاو مزدو تا پہ انتظارو مچاہے وقت پلے لوخی برابر کرو نو بیا زورا لما نو آگا آگا ناستو خلقو تاوی ویرے دے پیغمبر مثال دا سے دے پا منکی لکا زمونگا پا عربے کی ویدا محاورہ دا کنا چاہے لکا سپے دے سورب کچھو دے خوری خبر اگر دے پیغمبر بارا کیو کھا خبر اگر دے بیدہ بے و دے گستاخے و لکا دی دل ترالے و مونگا اس آتلو نوسو با دی حکومتی پا مونگ باندے اگا پیغمبر دغا تو رسید عمر رضی اللہ تعالی رہو تو رسید اگر تور رواق اس تغاڑی تیوا چولاو را روان شو پیغمبر پی پوشو بتاوی سکے وی دغه سیدی منافق دا خبره کړی دا بس اوس کو زماړه د معنی کوي وی دا یتونه هغه وخت نازل شو قل للمؤمنین قل للذین آمنوا مؤمنان توا یغفروا للذین دا خاصین به ایمان دی د دې خو د اجر او د ثواب سو امید نشته دا خاصین به ایمان دی دا الله دا عذابونو نو دا غدا غروزونه چې الله پکې عذابونه ورکړي دا غیر اس مغی نه یریږي مخته نه واړه وای دویم انحاس پہ یہود کی او ملاو اگر تا پتہ ہو لگی دا چھ قرآن کی آیات نازل شوی دے من یقرض اللہ قرضا حسنا چاہ چھ اللہ لقرض ورک قرض خیستن اللہ بول دا غی بدل کی دگنا ثواب نور کی چھ اگر دا آیات توری دا ناغوی وی احتاج رب محمد وی رب دا محمد عاجز شو محتاج شو معاذ اللہ خود زمون قرض غاڑی عمر سے تخبر اور رسیدہ چیک تو پر ہوتا کہ اجتماع اعلیٰ سے ہی وی ترے اگے تکڑا اور روان شور پسی پیغمبر تو پتہ ہو لگے چیک خطلے سڑے اور پسی پمن ڈولے گو وہ تیوی آیات نازل شو قل للذین آمنوا یغفروا للذین یرجون ایام اللہ بہر حال یاد آغی پا بارکی نزول بے خاص نور خبر عام دا قل للذین آمنوا اگر کسانو تو آیا چی ایمان راوڑے دے چی یغفرو للذین لا یرجون ایام اللہ اگی ندی مخواڑی اگی تری بخنو کی پا اگی دے پردو آچی بس چی سوی اگی دی وی چی سکی اگی دی کی لگیا بی نسو کوئی دا آیات ختم شوی دے منسوخ شوی دے کل آیات نازل شوی دے توری چی تور راوالے و سرونتی نو غرگوی اگر ٹیم ختم شوی دے وسو نوی آیات منسوخ دے او سو کوئی نا آیات نن منسوخ دا آیات مطلب دار ہے وسم تال اخلاق پکار دی کافر دے خبر بغل تو کئی دے خزان لبیڑا کر کئی کہنا تچ بطور داغا نہ سر غرد ہے نور فساد بجوڑی گی نور مسئلہ بجوڑی گی پکیلی کی لہذا پدا سر جگڑو مگڑو پوق کی لگا دگا دا جگڑ وقتو نو دگا وقت کی درگزر راغل یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ بہر حالو دا کافر نہ یا دا مشرق نہ پدا سے حالات و کھچی دا جگڑ و وقت نوی تجاوز پکار در گزر پکار وہ آیا پیغمبر للذین آمنو اگر کسانو تا چی ایمان راوڑے دے یغفرو بخن دیو کی للذین اگر کسانو تا لا یرجون ایام اللہ چیغی امید نساتی دا اللہ دا غروزو یعنی دا ثواب و دا جروز یا اگی اگی عقیدہ نساتی ایام اللہ دا آغ واقعات دا اللہ چی اللہ پخوانو لعذابون ورکڑی دی دا آغی پڑکی اڈو سیارا نشتا ایمانی نشتا نتو تووایا چې بخنه دیو کی نسو د پاره لیجزی قوما د دې د پاره چې بدل ورکی الله قوم تا به ما کانو یکسبون د هغه سجدی کوي الله وی روز را روانه رکھنا تولی تلوار کوي ما ته پریدا ستا بس سزای دیو تن و سر غور دے او زبول دا سزا ورک مشیات بو ساتی زکہ جہنم کی چلا کم عذابون ورکی دے مشرک تا دے کافر تا نو آقا با دا سی چی دا مومنان اوڑا با پیخش واقعی تلا وخشتا ویل لکل افاکن نثیمن حلاکت تیوی دا پارا دا ہر یو افاکن دروغ جنو اثیمن گنانگارو یسمعو آیات اللہ اوری آیاتنا دا اللہ تطلع علیہ چلوستیشی پا دبانے سمیو سر رو او بیا ہمیشوالی کئی دے مستقبرن مخڑا ان کے کا علم یسمعہا ہو یا کی دندی اوری دلی دی لرا فبشرہو بعذاب علیم زیر ورکاتتا دا عذاب درناک و اذا علیم او کل چی پوشی دے من آیاتنا شیئن زمونگا دا آیاتنونا پا یوشی بانی یعنی پا یو آیات اتخذها حضوا نسی غیل را پٹوق سرا اولائک لهم عذاب مہین دغ کسان دا دید پارا عذاب دس پکون کے من ورائہم جہنم آخوار دینا جہنم دے ولا یغنی عنہم خوفے دبورنکی دیتا ما کسبو حاغ سچی دی کڑی دیو گٹی لی دی شین یو ذرا ولا یغنی عنہم لری بنکی دی دینا ما کسبو ہاں مال و دولت چیری گٹ لے دے شیئن یو ذرا دا اللہ را عذاب دے ولا متخذو اونا غسوک چی دینی اولی دی من دون اللہ اولیاء دا اللہ نسیوا دوستان ولہم عذاب عظیم اور دید پارا عذاب دے لو ہذا ہدن تا قرآن ہدایت دے والذین کفروا بی آیات ربهم اوغ کسان چی کفریو کو پایاتون دخبل ربو لهم عذاب من رجز علیم ندیر پارا عذاب دے دزلت درناکو اللہ الذی اللہ غذات تے سخر لکم البحر چتا بے کڑے دستا سو دا پارا دریاب لتجری الفلکو فیہ چیزی کشتے پا دے کے بے عمری ہی پا حکم دا غبانے والی تب تغو من فضلی ہی او چو لٹوے تا سو دا غم حربانے ولعلکم تشکرون اور دی دا پارا چی شکر ادا کے داغ دا نعمتنو وسخر لکم کار کی لگولی استاسو دا پارا ما فی السماواتو حاغا سچی پاس ماننو کی دی وما فی الارض او حاغا چی پاس مکہ کی دی جمیعا من ہو تا ٹول لگا دا طرف نے ان فی ذالکا یقینن پا دی کی لآیات خامخا نخی دی لقومی تفکرون دا پارا داغا قوم چی سوچ کی قل للذین آمنو او آیا پیغمبر اگر کسانو تا چیمان راوڑے دے یغفیرو بہا ندیو کی للذین اگر کسانو تا لا یرجون ایام اللہ چیغی نیریگی دا واقعاتو دا اللانا لیجزی قوما چی بدلور کی اگر قوم تا بما کانو یکسبون دا آغا سچی دیئے کئی